بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. سورة البقرة شروع شوا. سورة البقرة په ترتیب د قرآن کې دویم سورت ده او پس د سورة الفاتحة نه لیکل شوی ده. په نزول آسماني سره چې د آسمان نه نازلېده نو دا اووه اتیایم نمبر سورت ده او پس د سورة المتوففین نه نازل شوی ده. آسماني نزول یې سویم شو اووه اتیایم پس د سورة المتوففین نه او په قرآن کې دویم شو پس د سورة الفاتحة نه. ربط د دې سورت تړون د دې سورت د مخکې سورت سره. نو تړون د دې سورت هر کله چې مخکې سورت کې دعوت توحید پیش کړه په الحمدلله سره سورة الفاتحة کې، نو په دې سورت کې سلور کرت دعوت توحید مقرر کیږي بیا بیا، نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دویمه وجه د ربط هر کله چې په مخکې سورت کې ذکر د رب العالمینو چې فعلون کې د عالم او فعلون کې د مخلوقات دی، نو په دې صورت کې تخصیص کوي ربکم الذی خلقکم. د عام رب دی، سورة الفاتحة کې ویلیو د عام مخلوقات رب دی، دلته تخصیص وکړو د خاص رب دی، د خاص او د عام رب دی، د هر چا فعلون کې دی، نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. مخکې صورت کې ویلیو الرحمن مهربانی آمده، الرحیم مهربانی حاسده، نو په دې صورت کې د هغې مهربان باچا صفتونه ذکر کیږي، د رحمانیت او د رحیمیت صفتونه ذکر کیږي، نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. دارنګې څلورمه وجه د ربط او د تړون مخکې صورت کې ویلی وو مالک یوم الدین، نو دلته تفصیل د مالکیت دی. فنفی د شفاعت قهریه سره پایات الکرسی کې، نو د دې وجې نه متصل راړو او یو ځای راړو. پنځمه وجه د ربط په مخکې صورت کې فرمایلی وو ایاک نعبد و ایاک نستعین، نو دلته تفصیل داغې کوي په یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سره. شپږمه وجه د ربط او د تړون سورة الفاتحة کې طلب د صراط مستقیم، نو دلته اجابت داغې مونږ د الله نه لار غوښتله، نو دلته وی ذلک الکتاب لا ریب فیه، دا قرآن په دې قرآن منګولې ولګوه، دا د هغه لار نیغه چې قرآن باندې دې منګولې ولګولې نو نیغه لار به دې نصیب شي. اومه وجه د ربط او د تړون مخکې صورت کې ذکر د دریو پرکو اجمالاً، منعوم علیهم مغضوب علیهم دویمه پرکه او دوالین دریمه پرکه، نو دلته په دې صورت کې د هغې دریو واړو پرکو تفصیل بیانیږي، نو د دې وجې نه ورسره متصل راړو او یو ځای راړو. دعوت صورت بیان د څلورو مسلو دی. یو مسله وحدانیت الله تبارک وتعالی، توحید. دویم اثبات او صداقت ته پیغمبر، اثبات ته رسالت. دریمه خبره جهاد فی سبیل الله، او څلورمه خبره انفاق فی سبیل الله. نو دا څلور خبرې دعوه د دې صورت ته. که تانه څوک تفوس وکړي چې د سورة البقره مرکزي مضامین څه څه دي، نو ته به جواب کوي چې څلور مضامین د سورة البقره. یو توحید، دویم لا اله الا الله، چې دا ته اسانه کوم لا اله الا الله، ورپسې تاسو وایي نو اثبات رسالت شو. نو چې کله لا اله الا الله محمد رسول الله دا دو خبرې. نو دریمه خبره د دې د پاره به جهاد ضرورت دی، کله په جبا کله په تورا کله چې کم دی په بدن او کله په مال لګولو باندې، نو جهاد یې راوړل. نو تا استاد آسانو ملکه د دې کلمې د پاره به څه کوي حرکت په ځان کې راولې، نو جهاد ورته ویلی شي. نو اوس جهاد خو هسې نه کېږي وسله به اخلي که نه به اخلي، سورلی به اخلي که نه به اخلي، نو انفاق فی سبیل الله. همدومره درته آسان شه. نن تاسو چې کور ته ځئ په لاره دا ځان سره سوچ او فکر کوئ چې نن موږ د سورة البقره څلور مضامین اوپر وویل. یو توحید لا اله الا الله، دویم رسالت محمد رسول الله، دریم د دې دپاره به جهاد کوي حرکت په ځان کې راولي نو جهاد، او څلورم دا چې داسې نه کېږي مګر خرچه به کوي نو انفاق فی سبیل الله. نو دا څلور دعوی د سورة البقرې بیانېږي. تقسیم د سورت، کله چې سورت تقسیم شي نو سړی ته اسانه شي. نو دا سورت څلور حصو ته تقسیم دی. لومبی حصه د لومبی آیات نوالې تر د 99 نمبر آیات پورې، 97 نمبر آیات پورې، 97 پورې. او په دې کې دعوه د توحید، بیان د توحید، او دا سلور بابونو ته تقسیم دی. دویمه حصه د 97 نمبر آیات نفس شروع شي او دا تر د 176 نمبر آیات پورې، 176 نمبر آیات پورې، او په دې کې اثبات ته رسالت کوي چې تاسو ته ما څه ویلي وو محمد رسول الله. دویمه خبره، دریمه خبره د 177 نمبر آیات نه شروع شي تر د 253 نمبر آیات پورې، 253 پورې، او په دې کې جهاد فی سبیل الله او دا هم څلورو بابونو ته تقسیم دی. لکه څنګه چې دا لومبۍ دواړه حصې څلورو څلورو بابونو ته تقسیم دي، نو دا درېمه حصه هم څلورو بابونو ته تقسیم ده. او څلورمه خبره، حرکت اسی نه کېږي مګر خرچې سره کېږي، نو خرچه به کوي نو دو 278 نمبر آیات نه والی 254 نمبر آیات نه 254 نه تر د آخر د صورت پورې انفاق فی سبیل الله او دا هم څلورو بابونو ته تقسیم. علماء کرام شیخ القرآن به وی حسین علی رحمت الله علیه فرمایلی و چې قرآن څلورو حصو ته تقسیم دی. لومبۍ حصه د سورة الفاتحې نه والی تر د سورة الانعام پورې، او دویمه حصه د سورة الانعام نه والی هغه تر د کم ځای پورې، د سورة الکهف پورې، او دریمه حصه د سورة الکهف نه والی تر د سورة السبا پورې، او څلورمه حصه د سورة السبا نه والی تر اخره پورې څلور دی تقسیم کړی. او هر یو حصه په الحمدلله شروع کیږي. نو په لومبۍ حصه کې خالق لکل شیء هو الله، پیدا کوونکی د هر یو څیز الله تبارک و تعالی دی، سورة الانعام پورې. دویمه حصه د سورة الکهف پورې، او په دې کې بیان کیږي چې مربی لکل شیء هو الله، پالون کې د هر یو څیز یو الله تبارک و تعالی دی. او څلورمه حصه د سورة الکهف نه سورة السبا پورې دا هم په الحمدلله باندې شروع کیږي، او په دې کې بارک لکل شیء هو الله، برکت اچون کې یو د الله تبارک و تعالی ذات دی. او څلورمه حصه د سورة السبا نه تر اخر پورې دا هم په الحمدلله شروع کیږي، او په دې کې نفی د شفاعت قهریا چې د الله نه څوک او تصرف او اختیار چا لره دی، یو الله تبارک و تعالی لره دی، او د الله نه د سبا څوک په زور باندې خلاصولی نه شي، تصرف ته یو الله چلیږي. اوس راځو لومبۍ حصې ته شروع کوو. لومبۍ حصه د دې آیات نه واخلی تر د 97 نمبر آیات پورې، او په دې کې بیان د توحید دی، دا څلورو بابونو ته تقسیم ده. لومبۍ باب د دې آیات نوالی الف لام میم نه تر د یا یوحنا سعبدو پورې شلم نمبر آیات پورې دا لومبۍ باب شو. نو موږ به اوس صرف تر دغې آیات پورې لومبۍ باب بیانو، د هغې تفصیل به بیانو چې ستاسو ذهن کې خبره کینی. اوس که زه څلور واړه بابونه په یو ځل شروع کوم ذهن کې خبره نه کینی، نو موږ به په یو باب کې اوس خبرې شروع کړو. نو دا لومبۍ باب د لومبۍ آیات نوالی تر سویم پورې شو، شلم نمبر آیات پورې شابسې ما سره وی خوسیږئ یا ایها الناس اعبدوا پورې، او په دې کې بیان د پنځو خبرو دی. یو خبره عظمت کتاب الله، ذلک الكتاب، عظمت کتاب الله. دویمه خبره د مؤمنانو پنځه صفاتونه بیانېږي، الذين يؤمنون بالغيب یو، يقيمون الصلاه دوا، ومما رزقناهم ينفقون دریم، والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك سلور، وبالاخره هم يوقنون پنځم. دویمه خبره د مؤمنانو پنځه خصله صفاتونه او دغه سینه دی پریخي. الله پاک وی انعام واخلا، یو انعام په دنیا کې اولئک علی هدم من ربهم، دا خلق کامیاب دي، د کامیابی په ډیری باندې الله تبارک وتعالى کینولې. او دویمه د اخرت سری سره پکری، الله پاک وی اخرت کې ما هچ کم نه پروانه واخلا، ستا چې کم نه انعام واخلا، و اولئک هم المفلحون. نو پنځه صفاتونه ذکر کړو او جزای دنیاوی او جزای اخروی د ذکر کړه، دنیا کې کامیاب، اخرت کې کامیاب. نو چې کله دریمه خبره شروع کی، ان الذين كفروا سواء عليهم سرا، نو په ډاګه ډاګه لید کفارو بیان شروع کی، او دا غی د پاره ها دوا سزاګانی، یو سزا په دنیا کې ختم الله علی قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم، الله تبارک وتعالى په زړه ولا تعالی والدا مخر فی والی شوید، او پستر گوانی والا ابسوارهم غشاوتن، پستر گوانی پردی دی. نو دا داغی دا پارا دنیا کی سزا، ولهم عذاب عظیم، اخیرت کی سزا، داغی دا پارا عذاب دلوی. نو دا در ایم خبر دا کفار و بیان داغی دا پارا جزای دنیاوی جزای اخروی، سنگ چی دا مومنان دا پارا جزای دنیاوی جزای اخروی. سالورم خبره په دا په داغې کې بیان د منافقانو دی، او دا شروع شي دا لغونه زیات دی، او دا د دې پنځلس خراب صفتونه ذکر کیږي. اول عدم الایمان، یعنی ایمان پکې نشته. دویم مخادعه، یخادعون الله، یعنی دوکه بکی. دریم عدم الشعور، شعور قدر لپکې نشته. او سلورم مرض، مرضیان دی، فزادهم الله مرضا. او پنځم کذب، دروغجن دی. شپږم نسبة الاصلاح للفساد، کای به فساد او ادا هم منگه اصلاح کو منافق وای. اوم تصفیع العقلاء الدین، صحابه او تا کمکل وای، او دین والا تا کمکل نسبت کول. نو دا داغی اتم خرابی دا. او نهم خرابی السفاهه، الله پاک وای دا بی وکوفان دی او دا ناپوه دی. او لسم عدم العلم، علم ورسره نشته. یو لسم معیت الشیاطین، دا شیطانانو ملگری دی. دو لسم استهزاء بالمؤمنین، دا مؤمنانو سره بټو کی کوي، چې مؤمنانو سره دا خو مونږ ټوک ټوک کولی د مؤمنانو سره، مونږ خو دی سره نیو، چې ملګرو به تی تپوسو کو تاسو ولی دی سره ناس وی، دا خو مونږ دی سره ټوک کولی. او دیال لسم الطغیان، سرکشی. سوار لسم اشتراء الدلالة، گمراهی واغستا، گمراهی پا بدل ده هدایت کی واغستا. او پینزل لسم عدم الاهتداء، اغلار ده هدایت چکم ده اغی نصیب نشوه. ده پینزل لس خرابه ده منافق ذکر کی. او بیار پسی دو مثالو نذکر کی، یو مثال دور یو مثال دوبو. د نبی علیہ السلام مثال، په مکه کې راغې اور یې بل کړ، اوس چې کومو خلکو د هغې نه اور واغستې ده، هغه خو په رڼا کې پاتې شو. اوس نبی علیہ السلام سره هغه روان شو، دا رڼا لړه مدینې ته، دلته خلک سکورټو کې پاتې شو، خپې چې اګدین سوځي، او رڼا ته یې لړه چرته مدینې ته لړه. او دویم مثال د باران، چې د قرآن وحی په شان چې څنګه باران وشي او د ازمکې زرغونی شي، دارنګه د قران په نزول سره د خلکو زړه نظر غونه شو، او الله تبارک وتعالى پر رحم او فضل سره خلکو د دې قران حاملین وګرځیدل، اغي اوخودل چې وګور د مسلمانانو صفاتونه د قران په ذریعه سره، وګور مسلمانان څنګه ترقی کوي، څنګه چې هغه فصل په باران سره سرسبز او شاداب شي، د غرنګ په کورو په نزول د قران سره هغه مسلمانان وګور د تمامي دنیا لپاره نمونه وګرځیدل. نو دا پنځه خبرې په دې کې بیانېږي. یو یو خبرې ته به انشاءالله زه اشاره کوم، او تاسو ته به وایم چې دا غړومبۍ خبره بیانېږي اوس دلته. دا دویمه بیانیږي دا دریمه نو بیا به دوباره کیږي نو ستاسو ذهن ته به خبره غورځیږي. الف لام میم الله علم دی په معنا د دې حروفو باندې. الف لام میم دې ته حروف مقطعات ویلی شي. بیل بیل حروف راټول شوي دي او دا غي نه یو لفظ جوړ شوي دي الف لام میم په معنا یو الله تبارک وتعالی پويږي او اشاره اعجاز د قران ته شو عظمت د قران ته شو چې د دې ټکو نه می جوړ کړی دي راشي داسې د دې ټکو نه یو داسې قران په جوړ کړی دی نو الف لام میم کې عظمت ته اشاره شو او ابن قیم رحمت الله علیه په بدائع الفوائد کې هغه درې خبرې ذکر کړي چې الف لام میم الف ا حمزه د اقصى حلق نه ادا کیږي د دې ځای نه ا د کوم ځای نه ادا کیږي اقصى حلق نه نو الف شو لام وستي حلق نه ادا کیږي لام د وست د خلې نه ادا کیږي او میم ادنا حلق او جبې په یو شونډې په دواړه یو ځای کیږي نو مطلب دا چې دا قران دا حروفونه جوړ دی چې صد حلق نه ادا کیږي صد وست د حلق نه ادا کیږي او صد ادنا حلق او شونډې په جوختيږي دا غي حروفونه دا جوړ دی راشي د قران د څوک مقابله وکي خو مونږه ایمان چاته سپارو الله تبارک وتعالى دا په معنی الله تبارک وتعالى فويږي الله ته د دې د معنی پته ده او علما چې څومره دي اخیری کې چار سوره معنی غاني وکي اخیری کې وای والله اعلم الله په معنی فويږي ذالک الكتاب دا عظیم دا کتاب چې دی ذالک الكتاب دا کتاب لا ريب فيه نشته د شک پدې کې ذالک سرا دې ته ویلی شي اسم اشاره ذالک او هذا ذالک هغه شي هذا داسس نو دې ته ویلی شي اسم اشاره د لری د پاره ذالک استعمالیږي او د نږدې د پاره هذا استعمالیږي نو مطلب دا چې د دې لکونی تفصیل کو په ذالک سره اشاره هغه مخصوص سیستا خو چې قاعده د اکثریت وي نو الا مخصوص سیستا اشاره او کلی قاعده دا ده چې اسم اشاره سره اشاره کیږي هغه سیستا چې په منځ د متکلم او په منځ د مخاطب کې ذکر وي که هغه مخصوص وي او که هغه غیر مخصوص وي خو چې په منځ د متکلم د خبرې کوونکی او د خبرې اوریدونکي په منځ کې ذکر وي نو که هغه مخصوص وي او که غیر مخصوص وي نو هغه کې اشاره کیږي هغه سیستا چې کم د متکلم د خبرې کوونکی او کم د اوریدونکي په منځ کې مخصوص وي هغه ته اشاره کیږي ځکه په دې باندې علما کرام دلیل پیش کوي نو هغه وایي حتی شیخ القرآن دلته فرمایي د پنجپیر مولانا محمد طاهر رحمت الله علیه وی وفد د عبدالقیس راغلی دی او نبی علیه السلام ته وایي مرنا بامر فصل فاننا لا ناتيك الا بالاشهر الحرم بالاشهر الحج منتا توس بیان وکیا نبی علیہ السلام منتا توس بیان وک نبی علیہ السلام ته وای منګ چکم دے بغیر دا غمیاشتونه چې جنگ پکې بندې اسی تاسو کنه شروعات لې دا وفد عبدالقیس د بحرین نه راغلو اوس ته بحرین وای او هغه وخت کې دا غي چې کوم دی نو خپل نمونه نو دا هغه زینا هغه راغلی وفد د عبدالقیس نبی علیه السلام لا او مختلف دا غي تعداد شمارل کیږي او مختلف تعداد یعنی په حدیثو کې دا رنګي د علماو په خبرو کې په اقوالو کې راځي نو دا راغلی دی دی وی یا رسول الله مونږ ته توس بیانو که ځکه چې مونږ تاسو کا بغیر دا غي میاشتو نه نشو راتلی چې هغه میاشتې د حرم دی چې په هغه کې جنگ بند دی او وبیننا وبینک هذا وبیننا وبینک هذا الحی من مدر نو دا زه تاسو لاغه خبرې لر اعظم چې ذالک او هذا وبیننا وبینک هذا حی من مدر زما او ستا تر منځه ا زمونږ او ستا او تر منځه هغه مدر قبیله پرته ده نو مدر موجود چې هذا استعمالو نو دا مې تاسو ته د عربو قاعده ذکر کړه چې هاذا کله د لری شیز د پاره هم استعمالیږي په استعمال د عربو او دارنګ کله د نس دې د پر عمر استعمال کړي دا او ذالک سره چې کم دینو اشاره هغه سیسته لکه څنګه چې ما تاسو ته دا غي ذکر وکړو نو ذالک الكتابو کې مطلب څه شو چې دا عظیم شان او زبردست کتاب چې د الله تبارک وتعالى د طرف نه راغلی دی نو کې اشاره هغه عظمت ته شي نو هغه کتاب چې په لوح محفوظ کې دی یا عظمت ته قران ته اشاره هغه قران چې د دې آیات نمخ کتاب ستو ما وې دا سویم نمبر دی په نزول کې د اسماني کې اوتیا یم د دې نمخ کې سوره سورتونه چې سوره د دې نمخ کې قران راغلی دی ذالک الكتاب دغه کتاب چې نازل شوی دی د دې نمخ کې چې دا هر څومره سورتونه راغلی دي نو دا کتاب چې دی دغه قرآن چې دی یا هغه لوح محفوظ کې چې پروت دی او د هغې نه بیا چې کم دی الله تبارک وتعالی د جبریل امین په ذریعې سره نبی علیه السلام ته رالیږلی دی لږ لږ نو هغې لوح محفوظ ته اشاره شوه چې هغه عظیم الشان کتاب چې په لوح محفوظ کې دی یا هغه کتاب هغه قرآن چې د دې نه مخکې نازل شوی دی لا ریب فیه نشته دی شک په دې کتاب کې ځکه چې د الله تعالی د طرف نه دی دلایل قوي او مضبوط دي که چېرې شک کوئ نو داسې یو صورت خو راوړئ کنه نو که څوک شک کوئ او د چا شک یې په دې کې چېرې زما شک دی نو زه داسې یو صورت خو دې راړی لارۍ په پیه نشته دی شک په دې کتاب کې او د دې دپاره الله تبارک وتعالی سورة البقره 23 نمبر آیات کې نږدې تاسو وګورئ دلته دریشتم نمبر آیات کې الله تبارک وتعالی څه فرمایي که تاسو ته په دې کې شک یي نو زه داسې یو صورت خو راړئ کنه 23 نمبر آیات 23 څه فرمایي وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا که چری تاسو په شک کې دا کتاب نه چې نازل کړی دی مونږه علی عبدنا په خپل بنده باندې فأتوا بسورة من مثله نو راتلو کوي په یو سورت په شان د دې باندې ودعوا شهداءکم راوغواړئ هغه مشران ستاسو شاه ولی الله رحمة الله علیه معنه کوي ودعوا شهداءکم قدوتکم راوغواړئ هغه خپل مشران تاسو چې څومره مشران دي او تاسو ورته نسبت کوئ چې دا زمونږ پوه خلق دی هغه پوه خلق راوغواړئ من دون الله سوا د الله تعالی نه او دارنګي شهدا عالمانو ته هم ویلی شي ځکه چې ته کله یو سړي باندې شهادت کوي نو دا شهادت چې کوي ته د علم د لاندې کوي که نه که نه ته هسې شهادت کوي چې علم یې تا ته پته وي چې ما بالکل دا څیز لیدلی دی نو ته شهید نو عالم ته د قرآن او د سنت علم معلومی نو هغه ته شهید ویلی شي ولی ځکه ورته ویلی شي چې دا علم دی د قرآن او د سنت نو راغلی مولیان ستاسو شاه ولی الله رحمت الله علیه معنه کوي قدوتکم هغه مولیان ستاسو نو د دې وجې نه مونږ معنه د شاه ولی الله رحمت الله علیه دلته وکړه چې راغلی هغه مولیان ستاسو سیوا د الله تعالی نه چې تاسو وایئ چې دا زمونږ علما خلق دی او تاسو په قرآن کې شک کوئ راغلی ټول من دون الله سیوا د الله نه ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتونی نو داسې صورت چرته څوک جوړولی شي دارنګ الله تبارک وتعالی په سورۃ الہود 13 نمبر کې اوم فرمایلی دي چې داسې راوړی قرآن کنه داسې راوړی دارنګ په سورې بنی اسرائیل کې اوم الله تبارک وتعالی فرمایي کچری لو اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا کچری راتلو کې پشان د قرآن معنی کو جن او انس یو ځای شي دا قرآن نشی راوړی داسې قرآن نشی راوړی نو د دې وجنه لاری به پی نشته دې شک په دې کتاب کې او که شک کوي نو څوک دې قرآن خو لقد عربی مدعا عربی نه ده مدعا د قرآن دا ده چې څنګه قرآن داوا پیش کی او په هغې باندې دلایل پیش کوي راوړئ تاسو هغه شان دلایل پیش کوي د هغې دپاره یو وړوکی مثال تاسو ته زه درکوم لږ ذهن ته راشي ابراهیم علیه السلام د نبرود په مخ کې سوی زما رب جوندي کول کوي او مړ کول کوي نو نمرود ورته څه وویل وایي دا خو زوم کو انا احیی و امید ابراهیم علیه السلام پوه شه چې سړی خو بې وکوف هغه د بیوقوفتیا کار وکړه که تفصیل کوو نو تاسو ټولو ته پته ده جیل جیل والا چې جیل هغه باندې پانسی ختلې وه بل چې کوم دی آزاد شوی وو نو یې پانسی والا مې دغه دی آزاد کړ دی له مې ژوند ورکړ دا بل مې مړ کړ چې په ده د آزادی نو هغه کمه کړلو نو ابراهیم علیه السلام وی راشه ده ته اوس داسې دلیل ووایه چې دې د هغې جواب نو وایي الله په نور باندې راتلی کوي د مشرق نه او ته راتله وو که په دې باندې د مغرب نه پبو هتل لذی کفر نو حیران شو دا ولې حیرانه شو د نمرود د مشران په هغې کې ناستو نو کوي کویلې وي چې زه د مشرق نه دا راخیجوم نو هغوی به وي چې بیمانه دا خو تا د ژوند ته لا نه وي پیدا چې دی به د مشرق نه راختېده او که دای ویلې وي چې زه د مغرب نه راخیجوم نو راخیجولی نه شي نو پبو هتل لذی کفر نو دلیل چې کله پیش کړی شي نو بیا همیشه د پاره باطل پرست د دلیل په مخ کې باندې ګړنج نشي کولی نو قرآن داسې دلیل لې چې د دې په مقابله کې تاسو شی پیش کولی شئ څنګه چې دی په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل تاسو پیش کولی شئ عربي هغې جوړولی شوه د قرآن غونې خو دلیل یې نشي پیش کولی لکه الله پاک وایي یا ایها الناس اعبدوا ای خلکو د یو الله عبادت وکړئ نو ولې عبادت وکړئ ربکم الذی خلقکم ځکه یو کوي چې ته پیدا کړې نو ستا غونې څوک پیدا کول ستا په شان څوک پیدا کړی شي بل څوک ټول طاقتونه یو ځای شي دارنګه مخکې مونږ وایو الحمدلله نو په هغې باندې دلایل پیش کړو رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین دا دلایل یې پیش کړو نو مطلب دا چې قرآن په خپله مدعا باندې څنګه دلیل پیش کوي داسې دلیل پې څوک نشي پیش کولی نو داسې عربي څوک نشي جوړولی داسې قرآن څوک نشي جوړولی لاری به پی نشته شک پدې کې هدل للمتقین لار خودن کې د پاره د متقیانو په هدن باندې مونږ پوره اهدین الصراط المستقیم کې پوره تفصیل مونږ کړو هدن په معنا د رڼا حافظ ابن کثیر معنا کوي نور للمتقین دا قران رڼا دا د پاره د پرهیزګارانو نور للمتقین دا کتاب رڼا دا د پاره د متقیانو سورۃ النساء کې 174 نمبر آیات راوړوي په دې بس دو منټه ذکر کو او ان شاء الله بیا درس ختمو 174 نمبر آیات سورۃ النساء راوړی قران ته نور ویلې دي کني دي ویلې قران ته نور ویلې دي ها قران نور دی 174 یا ایها الناس اے خلقو قد جاءکم برهان تحقیق راغی تاسو ته دلیل من ربکم د طرف در رب تاسو نه وانزلنا الیکم او نازل کړم تاسو ته نور مبینا رڼا ښکارا قران ته څه وی نور ورته وی ما رڼا ښکارا تاسو ته نازل کړه سورۃ المائده 15 نمبر آیات ورپسې جوخرا واړوي بس دو پانه یو پانه پس 15 نمبر آیات دو صفې پس 15 نمبر آیات کې په سورۃ المائده کې ورته نور ویل دی یا اهل الكتاب اے اهل کتاب قد جاءکم رسولنا تحقیق راغلی دی تاسو ته زمونږ استاد زمونږ پیغمبر یبین لکم چې بیانې تاسو ته کثیرا مما کنتم تخفونا ډیر داغنا چې وای تاسو چې پټول با من الکتاب دې کتاب نه ويعفو عن کثیر او اف کید ډیرونا قد جاءکم من الله تحقیق راغی تاسو ته من الله دې طرف د الله تعالی نه نور و کتاب مبین رنا او کتاب سرګند کتاب قرآن ته رڼا ویلی دا نو قرآن رڼا ده هدن هدایت ته نو ذکر حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه معنی کوي نورا للمتقین دا قرآن چې دی رڼا ده د پاره د متقیانو سورۃ التغابن کې هم الله تبارک وتعالی اتم نمبر آیات کې ورته رڼا ویلی دا او دارنګي هدن په غنو مانو راځي لکه اهدن الصراط المستقیم کې موږ هغه معناګانې کړې وي للمتقین د پاره د پرهیزګارانو پرهیزګار او موحد خودی خو چې کله د قرآن په سوچ او تدبر سره او په فکر سره قرآن وایي نو الله تعالی به ورله دلیل ورکړي چې سوچ او فکر سره قرآن وایي دلته د هدن سره متقین ذکر کړه حالانکه بیان خو کافرانو له هم دی نو دا متقین یې ولی ذکر کړه نو متقینو ته پیدا واغستا او کافرانو په دې ازده کړه نه کوي کینی ورته نه عمل پی نه کوي نو متقی ورته کیناست ازده کړه یې وکړه او عمل یې وکړو نو د دې وجه د هغه د پاره چې کوم دی هدایت غورځېده لکه څنګه چې الله تبارک وتعالی حم میم سجده کې فرمایي سوی قل هو هدن و شفاء وای ورته دا هدایت ته او وشفاء او دا شفاء دا دارو دی. والذین لا یؤمنون کسان چې ایمان نه راړي فی اذانهم وقر په غوږونو د دې کې درونوالی دی وهو علیهم عمى او دا قران په دې ایمان درونوالی شي اولئک ینادون من مکان بعید گویا ته وایي چې دی ته آوازونه کوي د ځای لرې نه دا قران اورېدل پې درېر درانه شي بیا قران اورېدو ته تیار نه نو دا هدایت دا د چا دپاره چې کافر یا اورېدو ته تیار نه دی نو هدایت په وله څنګه وګرځي او موږ تاسو الحمدلله اورېدو ته تیار یو ناستې ته تیار یو عمل کولو ته انشاءالله الله د توفیق نصیب کې تیار یو نو د متقیانو د مسلمانانو دپاره رڼا شوه الف لام میم الله علم د پمانه د دی حروف وماندې ذالک الکتاب دا کتاب چې دی لاری بپی نشته دی شک پدې کې دا غړومبه خبره د پینزو نه چې پدې باب کې دا عظمت کتاب الله هدل للمتقین هدایت دی د پاره د پرهیزګارانو خو بعضی وخت کې د تر ټیمی نو په خپل خوخه کېنی څه کسان یو بل ته معنی زده کوي چې انشاءالله له غوني مخکې لوټ شو نو دا به ډېره غوره وي معنی به زده کوي وآخر دعوانا Oh my God.